w różnych miejscach, jest biało, no a wiemy, co się dzieje poza tym i myślimy o ludziach. Dziękujemy bardzo. Ola, Ela i ja. Dobranoc. Trójka. Program trzeci. W zastępstwie Tomasza Rządy, mówi Michał Margański. Tomek jest na urlopie, zatem przez najbliższy czas w nocy z czwartku na piątek właśnie o tej porze w Trójce brzmieć będzie... Anagram Margana. Nasze dzisiejsze spotkanie w dużej mierze wypełni muzyka Roisin Murphy. Dziś celebrytka, wokalistka i gwiazda popu, działająca solowo, ale kiedyś, jak Państwo doskonale pamiętają, współtworząca kapitalny duet Moloko. Roisin ma bardzo wielu fanów w naszym kraju, a jej popularność urosła jeszcze bardziej za sprawą najnowszej płyty zatytułowanej Roisin Machine. W ten sposób, przypomnijmy, rozpoczyna się to wydawnictwo, które wedle wielu recenzentów jest najmocniejszym akcentem w dotychczasowej solowej twórczości wokalistki. I feel my story is still untold. But I'll make my own happy ending.

Simulation i Kingdom of Ants. Piękny i jakże wciągający początek płyty Russian Machine. I tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę również na samą strukturę i pomysł właśnie takiego rozpoczęcia płyty. No bo przecież niby tutaj mamy do czynienia z muzyką popową, ale de facto w dużej mierze komercyjną. Ale mimo tego czas tych utworów absolutnie odbiega od tak zwanych timingów radiowych, często nie przekraczających 4 minut. Cieszy zatem fakt, że Roshin wymyka się utartym regułom i mimo ryzykownych posunięć podbija serca wielu słuchaczy i jak najbardziej działa w muzycznym mainstreamie. Roshin Machine, czyli piąta pełnometrażowa płyta wokalistki. W tym roku ukazał się suplement do tego wydawnictwa w postaci remiksów, które pojawią się w Trójce w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Teraz z kolei chciałbym przypomnieć fragment równie artystycznej płyty Helles Toys. Jednym z utworów tego wydawnictwa jest kompozycja Exploitation. Trójce Exploitation, czyli jeden z 8 utworów Rosie Murphy, który znalazł się na płycie Hellas Toys, wydanej w 2015 roku. Anagram Margana. A w nim przypomnę, w zastępstwie Tomasza Rządy, mój palindrom, dziś w dużej mierze zdominowany twórczością Rosie Murphy, czyli w przeszłości wokalistki Moloko. We'll be right back. programie trzecim jeden z najważniejszych przebojów Moloko, czyli niefunkcjonującego już dziś duetu tworzonego przez najważniejszą bohaterkę naszego spotkania, Roisin Murphy. I oczywiście równie ważnego w kontekście Moloko, Marka Brydona, który był sercem tego duetu. Zespół w każdym razie pęczniał, kiedy zbliżały się trasy koncertowe i występy sceniczne. I tak obok Roisin i Marka, grającego na przeróżnych klawiszach, pojawiali się inni klawiszowcy, do tego rzecz jasna perkusista i gitarzysta, co doskonale słychać na koncercie z Brixton. Występ odbył się w 2003 roku. Sing it back to me. Running, your eyes will be open.

Say It Back. W programie trzecim wielki przebój Moloko z 1998 roku. Tu jak można było usłyszeć w wersji koncertowej. Występ, przypomnę, odbył się w 2003 w Brixton Academy. Potem w różnych wersjach pojawił się na płytach i właśnie ten 2003 rok jest dziś pewną cezurą, ponieważ potem zawieszono działalność duetu. Wciąż mam nadzieję, że to nie koniec i że dane nam będzie zobaczyć Roślin w towarzystwie Marka Braydona i oczywiście posłuchać muzyki Moloko. Powróćmy jeszcze na moment do tego fantastycznego koncertu i przywołajmy inny, jakże ważny utwór z twórczości zespołu. We'll be right back. Cannot Contain i Moloko w moim palindromie. To był czas z muzyką, w której słychać głos Roisin Murphy. Fanów jej twórczości zapraszam na nasze sobotnie niedzielne spotkanie w potrójnym paśmie przenoszenia, w trakcie którego przedstawię remiksy z jej najnowszej płyty. Suplement albumu Roisin Machine nosi tytuł Crooked Machine. Trójka. Program trzeci. A w nim kolejny, najnowszy zwiastun zbliżającej się wielkimi krokami płyty Bonobo. O szczególną uwagę proszę fanów Jordana Rakei, kolejnego gościa zaproszonego do współtworzenia nowego albumu Simona Greena. Shadows. Tak przedstawia się w trójce czwarty singiel zapowiadający na